قال العلامة محمد أرسلان حفظه الله: كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع. كل بدعة نكبوا منه نذام بكبوا منه وكي يجميزا كتككوا أنيفانيا بدعة amepita mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuweka sheria. Anayeweka sheria ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, sio Allah. Asema am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Hebu niwaulize, si ahlul kitab walivowatii wale watawa wao na wanawavyoni wao katika kuhalalisha kile ambacho Allah amekiharamisha na kuharamisha kile ambacho Allah amehalalisha, Allah akamwambia nini? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam ila akhir al aya. Ikafikia hali kuwa anayeweka sheria pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ukamtini kama umemchukulia nani yule, umemchukulia ni Mungu aswa, si umefahamu? Sasa kiufupi, kwa mfano leo mtu akasema mimi nazua jambo fulani naona ni la kheri, akazua kitu katika dini, ni kama amejifanya yeye ni mshirika pamoja na Allah katika kuweka sheria. Wewe unaona dhambi ndogo hiyo? Si umefahamu? Sasa huyu mwingine aje kukuambia wakazini ndani ya msikiti nini, yani akapanga mpaka wale watu wako, kwa sababu hawajui tauhid, hawaelewi misingi mikubwa ya sheria inavyoharibiwa katika bid'a. Lakini lau kama ungelielewa na wewe ukasifu vile utakavyosifu, watakwambia mahma kana ya akhi, huwezi kujifanya wewe ni mshirika pamoja na Allah katika kuweka sheria katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka hiyo ni dhambi kubwa mno, dhambi kubwa mno. Aendelea kusema Sheikh Raslan: illa annaha wa in 'azumat lidhalika, pamoja na kuwa bid'a ikipimwa katika kuegemeza kuwa ni tashri' ni kubwa, fa idha nusiba ba'dhuha ila ba'd tafawatat rutbatuha, zikinasibishwa bid'a baadhi yake kwa nyingine zatafautiana rutba zake, nyingine ikawa daraja yake iko juu kuliko nyingine. Fayakunu minha sigar wa kibar, na hapa ndipo alipochanganyikiwa huyu bwana kuwa kuna bid'a kubwa na ndogo. Yeye akafikiria maana ya ndogo ni kuwa ni ndogo kuliko kabair adh-dhunub. La, qala imma bi'tibari anna ba'daha ashaddu 'iqaban min ba'd, imma kwa kuzingatia kuwa baadhi yake adhabu yake ni kali kuliko nyingine. Fal ashaddu 'iqaban akbar mimma dunahu, ile ambayo imetajiwa adhabu kali zaidi bila shaka itakuwa kubwa zaidi kuliko ile iliyo chini yake. Wa imma bi'tibari fawti al-matlub fi al-mafsada, ama itangaliwa mafsada ya hii ni makubwa zaidi kuliko hii, hii itakuwa kubwa zaidi. Fakama inqasamat at-ta'atu bi-ittiba'i as-sunnati ila al-fadil wal-afdal li-inqisami masalihiha ila al-kamil wal-akmal, kama vile katika amali njema, katika amali njema ile ambayo ina maslaha zaidi ina ajri zaidi mbele ya Allah, na ile ambayo maslaha yake ni madogo kidogo kuliko ile nyingine, bila shaka ajri yake itakuwa chini ya ile nyingine. Asema inqasamat al-bid'u li-inqisami mafasidiha ila ar-radhili wal-ardhal, bid'a imegawanyika katika ule uharibifu inaosababisha bid'a, ikaangaliwa hii ni mbovu na hii ni mbovu zaidi. Maelewa? Aya. Kiingereza katika amali njema sasa wasema, kuna msemo ulikuwa wakisema si katika sigha at-tafdhil ya Kiingereza sema best you better best you nini? Good better best, sio? Umetuko wengi hapa. Good better best, sio? Lakini zote ni nzuri. Aya, bad sasa. Bad wasema nini? Bad was worst, ama bad baddest baddest, sio takavyosema, lakini zote nini? ibada. Kwa hivyo katika ubaya pia kwa tofautiana katika ubaya, lakini wote waitwa nini? Ni ubaya. Sasa huu ndugu yetu afikiria watu hawaelewi hivyo. Yeye afikiria hatuelewi kuwa hii ni mbaya kuliko hii. Tuelewa sisi hii ni mbaya kuliko hii, lakini ikija sasa katika mizani sasa bid'a hapa na maasi hapa ambao si bid'a, basi bid'a ina uzito zaidi, sababu bid'a zote ni kabair. Asema hapa wasigaru walkibaru min babi nisabi min babi an-nisabi walidhafat. Kule kusema ni ndogo na kubwa ni katika kupima baina ya zile bid'a na kuvile zinavyowekwa baadhi yake kwa nyingine. Faqad yakunu shay'u kabiran fi nafsihi walakinahu saghirun binisbati ila ma huwa akbaru minhu. Yaweza kuwa lile jambo katika nafsi yake ni kubwa, hata katika maasi kabair ad-dhunub. Tuseme kwa mfano yule ambaye atafanya uchafu al-iyadhu billah wa zina, na yule ambaye ataua nafsi, haya yote mawili nini? Ni kabair dhunub, lakini yako sawa. Bila shaka yule aliyeua dhambi yake ni kubwa zaidi, kwa ushahidi wa kuwa mzinifu ambaye ni bikr hajaoa atapigwa mjeledi 100 hauwawi, sio? Lakini yule anayeua yofanya nini? Yauawa. An-nafs bin-nafs, kuonyesha kuwa hii jurumi yake ni kubwa zaidi. Tayib, al-i'tida, kufanya uadui kwa nafsi ya mtu. Yule aliyemkata mtu kidole amemfanyia uadui ama amemfanyia uadui? Si ni uovu? Na mwingine akamkata mkono, asi madhambi yote, lipi kubwa? Lila kumkata mkono ni kubwa kuliko kumkata kidole, lakini haimaanishi si katika madhambi makubwa haya. Haya yote mawili madhambi makubwa. Nafikiri nitakuwa mmeeleweka hapa paka hapa. Sasa kadhalika katika bid'a ni hivyo hivyo, bid'a zote ni kabair. Sasa kuna wale wenzake wa kutetea haraka haraka wale. Sitaki kusema kitu hapa mtacheka sana, lakini maana kesiku hapa kuwachekesha leo, nataka kuwapa maneno ya kielimu. Lakini hawa jamaa hawa wanaposikia tu wao natoa clip imamu wa kufeli, kufeli, hatukufeli sisi, njoo hapa uone watoto wanaposoma. Wacheni machezo. Alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Njoo. وليس الخبر كالمعاينة الحمد لله والفضل لله متوسكي وكسمي كلا مالم إمام وزير كناني مبقى موجة كسمي منفونزي وانغو إلي زوزو كبيسة إلي وچيني كبيسة بورا كوليكو إلي واكي مزوري كبيسة هابا ويتوت وزوري كما كوينو كنا والي وبوفو سيزي أكونا سيزي تونا إلي good better best هابا الحمد لله good better best سيزا كوينو كما كنا إلي bad was was إلي سيزا ni yenu hiyo. Msichanganyikiwe na msanii ameketi ataka kushambua mambo ya kielimu. Haya, waji wa kwanza nishaumaliza, na nafikiri huu waji wa kwanza ulikuwa watosheleza, lakini bado naendelea. Wa pili, anna min asbabi dhalali kulli albid'a hatta al'amaliyya annahu yalzamu 'alayha lawazim 'aqadiyya shani'a. Sababu ya upotevu wa kila bid'a, hata bid'a ya vitendo, ni kwa sababu kuna lawazim, kuna mambo ya lazimiana ambayo yafungamana na itikadi. Hiyo itikadi anayotaja yeye pia yafungamana na hii bid'a, si vitendo peke yake, tena lawazim mbovu sana. Gani hizo? Min anna Allah lam yukmil ad-din, kuwa Allah hakukamilisha dini. Wewe waonaje uovu wa mtu huyo anayesema kuwa Allah jalla fi ula hajamaliza dini? Hawacha pia sisi tuchukue hisia za watu. Mtu ansimama asema Allah subhanahu wa ta'ala asema al-yawma akmaltu lakum dinakum, yeye asimama asema wewe hujakamilisha dini, ngoja mimi nikuongezee vitu, naongeza hii naongeza hii naongeza, kuna kitu hujafanya wewe. Amwambia nani? Rabbul alamin subhanahu wa ta'ala. Muonaje wewe? Yuko sawa? Hajafanya dhambi kubwa. Wa anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yuballigh ar-risala, na kuwa mtume sallam hakufikisha kikamilifu ujumbe. Na haya maneno amesema nani? Jana tuliyosoma Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a fi al-islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala. Sasa mtu amwambia Mtume sallam, wewe umefanya khiana, ngoja mimi mfikishe, huyo dhambi yake ndogo. Mubtadi' lisanu halihi ni kuwa amwambia Mtume sallam, wewe hujafikisha ujumbe, ngoja mimi nikuonyeshe na kufikishia, sababu wewe ulikuwa unataka kuficha ficha, si umeelewa? Yusuf Abdi asema hiyo dhambi ndogo, hiyo dhambi ndogo ya mtu kumwambia Mtume sallam, wewe umefanya khiana, mimi nakuongezea hili na hili na hili. Madhambi madogo, mabid'a ndogo ndogo, hakuna ndogo ndogo hapa. Sasa wewe una kelele zako zitatushtua. Elimu, zungumza jambo kielimu, usizungumze kwa kelele. Kelele haitoshi. Kuna watu wana kelele kweli kweli, wavuta bangi kuna na marungi, watakushinda kwa kelele. Lakini toa hoja za kielimu, si kubeba hisia za watu. Na haya maelezo, hizi lawazi mtuzozitaja hapa, shamilun likulli bid'ah, bid'ah zote maana yake ni hii, kutaka kumkosoa Allah subhanahu wa ta'ala na kumkosoa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Huu ni wajhi wa pili. الوجه الثالث أنه لا دليل ولا أثارة من علم على هذه الدعوة. والله لو كما أنجلك وأنا دليل يولي أسنجي واجه، لو كما أنجلك وأنا منين وأنا وفيوني يولي أنجي أتاجة من الشنغا سيوني وكتين الكليب ممسكي أسمانين كاسوميني كفا ساساوهوه أنجلك ومبتيا ungewaletea watu maneno wanaovioni waliokutangulia wewe uliosema maneno haya. Hakuna mwana wa chuoni yoyote aliyemtangulia Yusuf Abdi katika kusema kuwa kuna bid'a ambazo zina afadhali kuliko maasi yale ya shahwania. Hakuna, ni yeye wa kwanza ameyatoa, na salafu wake nani? Kina Abdullah al-Arfaj al-Khurafi al-Sufi, hao ndio salafu wake. Hakuna mwana wa chuoni wa sunna alisema maneno yake. Na lau kama angelikuwa nayo angesimama akazungumza. Kwa hakuna dalili. Wad'awa idha lam yuqimu alaiha bayinat ashabuha ad'iya, ni watu tu wa madai. Ikiwa hamna hoja yale mnawazungumza, ni watu madai tu, wadai tu kwa maneno mengi lakini hauna ushahidi. Fa idha kana kadhalika fala yultafatu ilaiha, ikiwa jambo ni hivyo basi hata msijishughulishe nalo. Mpaka hapa tulipofikia maona vizuri mbele, hii shubha ni kubwa kweli. Wajua ile shubha ikishafunguka hivi waweza kujicheka kweli, labda liwakosesha wengine usingizi. Oh, sasa mvipi, itakuwaje? Msijali, alhamdulillah, kitu kizuri ambacho sisi tunacho walillahi alhamdu wal minna katika manhaji yetu ni kuwa kila tunachokizungumza tukiegemeza kwa wale wema waliotangulia. Na sisi kazi yetu ni kusoma na kufikisha kwa watu. Hakuna siku utapata mtu amekaa ndikaa nikafikiria mimi nikaona jambo fulani ili katika dini mimi nifanye vile. Aa, si sawa hivyo. Na hili ndio lilompelekea huyu bwana kuingia katika matatizo haya alionayo. Alwajhu rabi'u, saa ya tusukuma na bado sijamaliza hizi ujuhu. Anna salaf min as-sahabati wa man ba'dahum shaddadu hatta fi al-bid'ah al-amaliyah, wale wema waliotangulia na waliokuja baada yao katika wanaovioni walifanya tashdid hata katika bid'ah hizo za vitendo mnazosema ndogo nyinyi. Kama kwa mfano Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipopewa habari juu ya wale wanaofanya adhkar ndani ya msikiti kwa kuhesabu vijiwe, fa ankara alayhim, akawafanyia inkar na akawatajia lawazim ya kile kitendo anachokifanya, kuwa nyinyi mmekuja na uongofu mbora zaidi kuliko walionao nani? Mtume Muhammad sallam. Waweza kusema do, angekuwepo Yusuf Abdu pale angemwambia hizi ndogo ndogo ndogo ndogo. Ibn Mas'ud huyu, watu wameweka vijiwe wasema sabihu mia, kisha wahesabu vijiwe mia, subhanallah subhanallah subhanallah. Wafanya nini? Wamtaja Allah pale. Ibn Mas'ud akamwambia laqad ji'tum bi bid'atin dhulma, bid'a tena mbovu ya kiza imloifanya. bali akamwambia na nyinyi nafikiri ndio wale mtume sana aliowataja khawariji anakusudia, mimi sioni isipokuwa nyinyi. Na hivyo hivyo wakawa katika wale waliohudhuria katika lile tukio, akasema tukawaona ammat haulai ma'a al-khawarij fi Nahrawan, wakaenda pamoja na makhawarij kule Nahrawan dhidi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Muona bid'a ndogo ndogo zapeleka watu wapi? Si ndogo kupimana na maasi, ni ndogo labda kwenu kupimana na bid'a nyingine mnazozizua kubwa zaidi. Sawali jamaa usimu. Kadhalika Umaratu ibn Ru'aybah radhiyallahu anhu alimfanyia inkar kwa shida. Nisikilizeni makini hapa. Bishr ibn Marwan ambaye alikuwa ni wali, alikuwa akitoa khutba, Umara radhiyallahu anhu akamwona Bishr ibn Marwan ala al-minbar rafi'an yadayhi inna alhamdulillah kama yeye Yusuf Abdi. Amuna vinoi. Sikiza basi hukumu ya salaf. Hii si mikono tu jamani. Mikono tu sio. Rafi'an yadayhi, yanua mikono. Faqala qabbaha Allah hataini yadayhi. Allah ayakubuhi haya mikono yako miwili miovu. Ah. Hajasema kitu bali yanua mikono tu. Mbona mna tashaddud nyinyi? Huyu sahaba Sheikh yasema maneno. Bwana Yusufu, uliona haya? Usizungumze kabla hujaangalia. Asema laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara bi isba'ihi al-musabbiha. Nimemwona Mtume sallam akihutubu hakuzidisha zaidi ya kunyanyua kidole chake hiki kimoja peke yake. Hiki moja peke yake. Fanyi innal hamdalillah na kidole kimoja. Sasa huyu sahaba amfanyia inkar mbele za watu, khatibu yuko Ijumaa ya khutubu, chini yake amwambia qabbah Allah kadha wa kadha kwa ajili ya kunyanyua mikono tu. Huyo angeona maulidi angesemaje? Huyu sahaba angeona maulidi ndani yake yasemwa ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadith alamimi, asikie maneno ya busiri yasomwa wa inna min judika ad-dunya wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami shirkun akbar qul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghayba illa Allah, sifa ya Allah pewa. Angalia haya maneno nishawahi kuzungumza mara nyingi na nitaregelea, yakisemwa kwa kubadilisha tu ya akram al-khalqi ukasema ya khaliq al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi al-hadith al-am wa inna min judika ad-dunya wa dharrata wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami. Umsifuna nani? Allah. Tauhid khalis. Vipi maneno haya haya kisifiwa nayo Allah ya sawa sawa kisha sifiwa nayo Mtume Muhammad sallam alayhi salatu wassalam? Haya yafanywa kwenye maulidi ya shirk. Mimi niwaambia Yusuf Abdi amejitia mali pabaya sana. Masufi hawateteeki. Wallahi tafuta watu wengine wa kuwatetea. Na kama nilivyoahidi kuwa iko siku hapa katika hizi siku za mihadhara tutazungumzia tofauti baina ya itikadi ya Ahli Sunna na masufi. Siku hiyo jitayarishe, uje makini hapo, ukae vizuri, usije ukatangukwa na udhu. Sio fahamu. Yale mambo utayasikia waweza kutangukwa na udhu. Kwa vile maovu, sallallahu alafia. Hakuna katika nao kudhurudhu. Naambia tu yani vile ukasikia dhiki we mpaka pengine ukatokwa na ninio. Wallahi wale jamaa wazungumza maneno machafu Sheikh. Sasa huyu anjitolea ati jeshi la mtu mmoja. Waingereza wasema ni ram of the battalion. Unajua? Kondoo amejitoa, kapshul katiba Kiarabu huitwa. Kondoo wa kafara ametolewa. Wauza wenzako wewe. Ah. Hiyo mifano miwili nimetoa ya salaf. Wallahi nilikuwa na kama minne lakini wakati wanisongeza sana. kuitoa mingine insha Allah. Alwajhu alkhamis anna aqwal as-salaf min as-sahabati as-sabiqin wa man ba'dahum muttafiqatun ala dhamm al-bid'ah wa annaha ashaddu min al-ma'asi ash-shahwaniyya. Aqwal za salaf katika masahaba waliotangulia na waliokuja baada yao wote wamefikiana katika kuziponda na kuzisimanga bid'ah na kuwa dhambi yake ni zaidi kuliko maasi ya shahwaniyya. ولم يفرقوا في ذلك بين العمليه والعقديه ولا هو كتفوتش بين هين عمليا ونين عقديا وهذا عموم منهم ها من نيوني عام يكوينيا لان كل البدع داخله في عموم قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله بدع زوت زينجيا katika hii aya ama wana washirika wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wanaowawekea sheria katika dini ambayo Allah hakuiadhinisha. Sasa hapa mimi nataka nisome maneno ya Sufyan al-Thawri ambayo yeye ameyataja katika kutilia mkazo haya na ndiyo tunaoyataja siku zote. Sufyan al-Thawri asema albid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah, bid'a yapendeza zaidi kwa shetani iblis kuliko ma'siyah. Kwa nini? Akasema al-ma'siyah yutabu minha, mwenye kufanya ma'siyah atatubia kwa sababu yuwajua amekosea, yuwajua mimi nimekosea, ameiba yuwajua ni makosa, amezini wal'iyadhu billah ajua ni makosa. Na haya tukiyasema hatusemi kuwa ni madogo yale, la, tukipima na haya yale yana afadhali, sio kuwa yule mtu ni mwema. Si mwema, muovu, lakini ajua kuwa mimi nimekosea. Wal bid'atu la yutabu minha, lakini bid'a mtu hatubii nayo kwa sababu ajiona ajikaribisha na Mola wake. Wewe unaje umwambie mtu wa Maulidi hii mbaya kuliko hii na hii? Simulisikia kelele zilizopigwa hapo. Wacha watu, hata majini walipiga kelele, ulize wanafunzi hapo. Wacha binadamu, ile hutuba zilizozungumza hapa, binadamu na majini makhurafi pia piga kelele. Wakawa wavamia wanafunzi huko. Usiogope. Lakini yanatokea hapa. Yule shekhe wenu yule wasema bid'a mbaya kuliko nini? Mimi hapa nasema kuna nini? Chochote. Hakuna shot. Wallahi urabbi, kumbe wako pia makhurafi ya? Lakini ndio haki, fuateni sunna, khairi kwenu. Al-Imam Shafi'i rahimahullah, ambao watu wa East Africa wajinasibisha naye, asema la an yalqa Allah jalla jalaluhu al-abdu bi kulli dhanbin ma khala ash-shirk. Al-Imam Shafi'i ngale vile anavyoweka wazi, akutane mja na Mola wake na kila dhambi ambayo si ushirikina, yani chini ya shirk, khairul lahu, ni khairi kwake yeye, min an yalqahu bi shay'in min hadhihi al-ahwa, shay nakira, kuliko akutane na Allah na chochote katika hizi bid'a. Afadhali ukutane na Mola wako, asema Imam Shafi'i. Na hapo tawasema Imam Shafi'i afanya mambo madhamu makubwa kwa vitu vidogo, hamaanishi hivyo. Kwa wewe ulio na akili ndogo uweza kufikiria hivyo, lakini hamaanishi hivyo. Amaanisha ukipima dhambi ya uzushi na maasi ya shahwania, afadhali yale maasi kuliko uzushi, kwa ule uovu wa uzushi. Haya maneno nani? Ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Labda pengine hamjaelewa nyinyi, meeleweshwa. Alafu sasa ile lugha unaotumia akhi, subhanallah, maskini tena, hawajasoma, hawajafanya nini, hawajapitia vizuri wakaelewa. Sasa ushaelewa kama tumeelewa? Tumeelewa vizuri, alhamdulillah.